الذي لا فخذت يصبركم چه سورت در کړتا سنرا یا سورت در کړتا سنرا دوار باندې سيد في الارحام فبجدا ناد من رستا سخي كه فيشاء او چه سرنګ فحشي دا الله خو هر کو خسته پیدا کی کو بدرنګ پیدا کی کو لاسی کو کی کو خفه کوي دا ټولو دا نفا خو هر چې څنګه پیدا کی کو خایستین او امتحان دی کو بدرنګ ای او امتحان دی یو خاوند نو تک تور خزه ډیر زیاده خیستا وا دچ دا خاوند بر ماړو وکور تر نن وته دې خزه چې به وکتل مسکې بچوا دې خاوند ته وایي ته چې ما ته وګور ناش نه خزه وته چې ما او تا دواړه به خدای پاک بخي کفي نو وې دا څنګه وی هغه داسې چې ته کور ته راند نه وځې او زما ټکټ کې ناستې ما سرې جامې مې چوري او سترګې مې تورې کړې وې او دا زلفې مې راخورې کړې وې او پړ پړ در ته ګورم نه ته په زړه کې وایې چې الحمدلله داسې لکه سلی ته چې سپین دغه مړه شوې او زه چې تا ته وګورم چې یا خدای پاک دا دې زما ژوند سره پر باړو سره لګولې دې نو زه په صبر وکم او د صبر د وجب ما بخي او تا بدل الحمدلله د وجب نه بخي الله رضا تور نسبین او ساتي او د سپین نه د تور ساتي او اسی د ټول اخر خبر در تحقیق چې د حسن د لوی دشمن نشته بس و حسن د لوی دشمن نشته هو الذي الله فخذت يصوركم چه صورت در کی تاسو سنرا فی الارحام دمه دو خوبچ دانو کی کے پیشا ہو چه سرنگ خوحشی بیا دے سر بل آیات دا اللہ فخدا کو مذکر در کی کو ونس در کی او کنا فما بین دے دوارو کی وی نبا بیلی نبا فی بیلی بلکہ اس عشق پکی او شی بین ووی یو کسو بخدا ما دے در لاغل و اسپتال دے مطلع مرگورو تمہیں سے جلے ہوئی رڈی نیو ریکیس تے آگے مصر لڑی کچھ تبین من ضرورت شی تدے کس آگے دغت ہوئے نرس دے ہوئے ویکو الکی نو بس ما توای چ پیاز دیو کجی نہیں ما توای ٹماٹر دے او اذا کد بنا مار کے رستو خبرو دی بیا ما تھن گئی آ نر سچ رو وتا دت ویو مبارک شاہ دوتے خدے رو وحوس دی اگے وتے مبارک س سلاد دی سلاد سلاد ای چ پیاز ٹماٹر اور بادرنگ کے اوپر نر خزے شو شی میرو نو اللہ پاک ذات جو صبرکم چی تصویر در کی صورت در کی تا سنرا پہ در حاوے پبا چی دانے دوے درستا سکے کئی پیشا او لا الہ نشت الائی دے عبادت اوے بیشنگا اللہ ہوا مگر دا اللہ دے خودی زی مناسب ترجمہ سنگرہ دل تک رس ہوئے لا مصورا فی الارحام الا ہوا لا مصورا فی الارحام تصویر وان کو ان کے نشترے فراہم انو کے الا ہوا مگر دخد اللہ ذاتے لا مصورا فی الارحام الا ہوا لا اله الا هو العزيز الحكيم الله پاک زور اور دے او حکمت وانا ذات هو الذي الله فخ ذات انزل عليك الكتاب چنا در کڑے پتا بعد کتاب را قران منو بعد دد کے کتاب نا آیات محکمات نو آیا تو ندی اخکار مانے والا دی محکمت تو دی آیا تو ندی اخکار مانے والا محکم سو پاک شک شبہ نکی بعض دلنا آياتنا محكمات دي آياتنا وحكار منور دي هن أم الكتاب أو دا محكم آياتنا دا أصل الكتاب دي دسنا كل ما دا أصل الكتاب دي أحكامات دين ثابتين وتشابهاتنا محكمات ثابتين نا ندا محكمات دي دا أصل الكتاب دي كم قصة ترجمة مركوز؟ سوي دا أصل الكتاب دي أحكامات فرد محكمات محكمات روزي وتشابيها محكمات روزي دا محكمات شري دا أصل الكتاب دي بازي بلا تفسير نوك جي ترجمة قولي كنا أو دماغ يوم ننقونا أي كده سيدي كده بازي دلخنا سورة فاتحة دا بازي دلخنا كم دل تكي سبيت سورة فاتحة تم أم الكتاب بين شوية نخو دل تكي خدا دل تكينا دل تخرا زمير دل محكمات تراجع دل أو بازي فقر زن نروا سنة أسي بيزاي تابيرون دا محكمات دل أم الكتاب دا أسل دل كتاب سوال دل فيدا كي سوال ده پیدا کیږي چې محکمات جمع دي او هو هما هم هي هما هن خدا ام الكتاب دا ام چې دا مفرد دا سوال پیدا کیږي مخکې جمع دي ام سره مفرد دی نو دا څه وي اریو ایت ځان دا نه سره لیکل یو اثر خو نه دی چې رقم نه رقم حکم راوځي نو سره دا ځان نه سره دا ځان نه سره دا ځان نه سره دا ځان نه سره دا ځان نه خوښ وي کنه داخل ایک چیز بیڑی ہے وانے داور کی اثر بات یہ ہے سو کی دیکھئے آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات او نور شدی متشابہات پڑھ مانے والا دی آلتا محکمات کارا مانے والا دی متشابہات پڑھ مانے والا فاما الذین فظہر جہاں کسانی فی قلوبہم چھ پزرونو دا خوابی کی زیغن کو گوالی وی خلقوی لکہ درس پی لکی را دا وقت نکا کا پیدا دا دا سی پد انسانانو کی ہم وی دا چھا پزرونو کچھ کو گوالی وی فجد دبعونا فدیتا بی داری کیا ما دا تشابہ من ہو چھا غم تشابہ وی دی کتابنا دی فا متشابہ تو پس دیکی دی رب کریم فرمائے شدا وری دی پنے متشابہات بس لگی دل دی ندو وجدی ابتغاء الفتنة یو دا وجد طلب کولو دا فتنینا و ابتغاء تأوینی اول وجد طلب کولو دا حقیقت دا دخنا یو فتنة طلب کئی بل حقیقت تیزان رسی او رب کریم خلق منا کر دی چه حقیقت مانے تا سنف ہوئی گے زان و تمن سوئے وما یعلم تأویله او علم نشترے دا حقیقتا دا دعمت شابہاتو الا اللہ مگر اللہ تے علم دے نا دو بیا وقف ہوگی چه وقف ہوگی نبیا ترجمہ دا سکی والراسخون او چه کم مضبوط دی پا علم کے والراسخون فی العلم او چه کم مضبوط دی پا علم کے یقولون نا اغیوائی آمنا بھی مانگی مان لرلے بھی دولی کے بھی مراد اللہ فمراد اللہ مانے من المتشابہات چکم مراد اللہ علی المتشابہاتنا من فاقیمان ایمان لرددے او دعویو چکلن من عند ربنا دا ٹولو دا طرفا دا رب زمان ندے رب کریم فرمائے وما یذکرو نصیحتنا قبلی الا اولو الالباب مگر صفا عقل والا او صفا عقل والا نفیدہ کی گئے رب کریم فرمائے چکم مومنات مضبط دے پائلم کے او آغی کی رکو گوانی مادن نشت دے نو آغی سوئی وی ربنا اے رب زمونگا لا تزع قلوبنا تمکا کوزرن زمونگا بعد از حدیتنا رستر آنا چی ہدایت کردی تا مونگا تھا وحب لنا او حبکی مونگا تھا من لدنگا دخل طرفنا رحمتنا توفیقو یا ثابت ختمی پدین بانے مونگتا دا حبکی وحب لنا من لدنگا رحمتا حبکی مونگا تا دخل طرفنا رحمتنا هو التوفيق اغا توفيق تيني صبات على الحق فثابت قدمي فهم ماني انك بشكت جي انت الوهاب اي ربي كريم بشكا تحبك ونكي وتورك ونكي وهاب دولك المعطي بدون العوض ورکون کی بغیر دعوزنا زاد المسیر تفسیر زاد المسیر کی دامان اکڑیب علماتی بدون العوز ربنا اے رب زمونگا انکا بشکت شے جامع الناس جمع کون کی خلق لران لیوم تولک اے فی یومنا فآخر ذکی لام دا فمان دا فیلی فہاو رسکی لا ریب فی چس شک نشت دی فہاو رسکی انگریزان و سکانا یہودان سورا و سیدان ربا بڑانی ٹھول منی چیونی و رضب قیمت رازی او آغیبی کتاب ننکری نمی ولی خدی دی گریٹ ایکسیڈنٹ لا ريب فيه سشك نشتا بناو رسكي إن الله بشك الله لا يخلف الميعاد خلاف نقي دخب الوعدي وستم سوي دوبار دو أرد خدا جي پوچھي مسألة وقوم اوائچ لکھوئے نوئے یہ محکمات و تشابیحات ہوتے دار زیادہ بس ہو رہے صرف نو محکمات و تشابیحات و کے فرق سے دے فریقی و سو طریقو سر فرق دے دا یو یاد کے نوم نیر دے المحکمات ما لا يكون في وضاحته محتاجا الا ضم شيء اخر محکمات دا غیت وی چی دا دیف وضاحت گولو کی دیو بلشی ٹچ گولو تا حاجت نی اخکارا باری بس پتنے گی چی دا حکم دا او جی متشابیخ ستا وی ما احتاج الى انزمام الآیت دا حال چی حاجت را دی ٹچ گولو تا آیت بلتا فی الوضاحت فوضاحت کی لکا سرنگچ ربی کریم و فرمائی دی نخوروہم منہو عیسیٰ علیہ السلام چلے دا روح دے دا غلط ردنا دلتا کہ بیا مونگا چھو روح دا ون امر دا امر دا غلط ردنا المحکمات و ما فیه احکام الحلال والحرام محکمات دا غیت ہوئی چھپائی کے حکم دا حلال و دا حرام ہوئی نحو تعالو اتل ما حرما الى آخری والمتشابه غیر ذلك متشابه غیر دین دی نمبر تین المحکمات سائر القرآن محکمات چنے نغن قرآن چنے جدا محکمات تی والمتشابه اوائل السور او متشابه دا در سورتن دا اول اول يا محكمة ستوي محكمة داهاي توي شددي علم الله فاك بندي غانو تورك لدي او متشابه ستوي ما استعصر الله في علمه تدي دا علم الله فاك زان دفر مختارك لدي او بالجادة تدي علم نورك لدي هو الحمد لله Okay.